الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجي فقرة يوما قوله: وما سوى ذلك فسنن أفعال. زيسيزو كوهيزو أركان واجبات نسنة زفتندو، نسيزو كوه سنة زمانينو نسنة زفتندو. مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه. Katika sunna hizo za vitendo ni kuwa vidole ni venye kukusanywa, hali ya kukunjuliwa na hali ya kuvielekeza kibla wakati wa ihram, wakati wa takbiratul ihram na wakati wa kurukuu na kuinuka katika kurukuu. Wa hatuhuma aqiba dhalik, pia na kuviteremsha hivyo vidole baada ya hivyo, baada ya kuhirimia midole vile vinateremshwa. Kadhalika baada ruku na baada rafi minhu. Wa qabdhu al-yamini ala ku'i shimali, katika sunna za vitendo na kushika mkono wa kulia, na kushika mkono wa kulia ku' ya shimali. Ku' ni hiki cha mkono wa kushoto. Qabdhu al-yamini ala ku'i shimal waja'aluhu ma tahta surratihi, na kujalia vitanga hivyo viwili chini ya kitovu chake. Tumesema hii imekuja hadithi dhaifu ya kuweka chini ya kitovu, sawa ni kuweka juu ya kifua mikono wakati ule wa kusimama. Wanadharu ila maudhi'i sujudihi, pia katika sunna za vitendo kuangalia mahali pa kusujudi kwake wakati wa kusimama, wakati wa kurukuu. Watafriquhu baina qadamaihi fi qiyamihi, na kufarikisha baina ya miguu yake katika kusimama kwake. Mtu anaposimama miguu haishikanishi, anaitawanya ile miguu lakini bila kuipanua sana. Wa murawahatuhu bainahuma, murawaha ndio hiyo kufarikisha na kuipanua baina ya hiyo miguu miwili wakati anaposimama. Wa tartilul qiraa, pia katika sunna za vitendo kufanya tartil qiraa, kusoma kwa utulivu. Wa takhfifu lil imam, na kuhafifisha imamu asirefushe sala. Wa kaunul ula atwala min athaniya, na kuwa rakaa ya mwanzo ni ndefu zaidi kuliko ya pili. Wa qabdhu rukbataihi biyadaihi mufarrajatai al-asabi'i fi ar-ruku', na kushika magoti yake kwa mikono yake hali ya kutawanya vidole katika rukuu. Katika rukuu mtu anashika magoti ya kiinama na vidole asivikusanye, anavitawanya. Wa maddu dhahrihi mustawiyan, pia na kunyoosha mgongo wake mustawiyan, hali ya kuwa sawa. Katika rukuu hivi vidole vinashika hivi magoti, vinashika hivi, wengine wanashika hivi hivi, wengine wanashika magoti hivi, yani kwa dole gumba na hiki wanashika hivi magoti, sio hivi, ni kwamba ni sawa sawa, vidole hivi vinakuwa mbele hivi vinashika hivi, huku vimepanuliwa. Wa maddu dhahrihi mustawiyan, na kunyoosha mgongo wake hali ya kuwa sawa, hali ya kuwa sawa ule mgongo hapindishi. Wa ja'alu ra'sihi hiyalahu, na kujalia kichwa chake mukabala wa ule mgongo, yani sawa sawa kile kichwa kiwe sawa na mgongo, asiinamishe kichwa chake wala asikiinue kichwa chake. Wa wad'u rukbatayhi qabla yadayhi fi sujudihi, na kuweka magoti yake kabla ya mikono yake katika sujudi yake. Wa rafu yadaihi qablahuma fil qiyam, na kuinua mikono yake kabla ya magoti katika kusimama. Anaposimama anainua mikono kabla ya magoti. Wa tamkinu jabahatihi wa anfihi min al-ardhi, na kumakinisha paji lake la uso na pua yake katika ardhi wakati wa kusujudu, jabha, paji la uso na pua avimakinishe katika ardhi, wa mujafatu adudaihi an jambaihi, na kubali adud ile masazi yake ya mkono, kuziepusha na mbavu zake, asishikanishe mbavu na hizo adudaihi, wa batnihi an fakhidhaihi, pia kuweka mbali tulake na mapaja yake wakati ya kisujudu, wa fakhidhaihi an saqaihi, na kuweka mbali mapaja yake na miguu yake, wa iqamatu qadamaihi, na kusimamisha miguu yake, wa ja'alu butuni asabihima ila al-ardhi mufarraqa, na kujalia ndani za vidole vyao, ndani za vidole vya miguu vijaliwe kwenye ardhi hali ya kutawanishwa vile vidole vya miguu, wa wad'u yadaihi hadhwa mankibaihi, na kuweka mikono yake mukabala wa mabega yake, mabsutata al-asabi'i, hali ya kukunjuliwa vidole, idha sajada akisujudu, vidole vinakunjuliwa lakini bila kuvitawanya katika sujudu. Tunasema watawjihu asabi yadaihi madhmuma ila al-qibla, kuelekeza vidole vya mikono yake hali ya kukusanywa na kuvielekeza kibla, vidole vya mikono wakati anaposujudu. Wa mubasharatu al-musalli biyadaihi wa jabhatihi, mubashara kushikanisha mwenye kusali kwa mikono yake na paji lake la uso, yani mubashara katika ardhi, kuweka katika ardhi mikono na paji la uso, viungo vyote vile saba vya kusujudia. Wa qiyamuhu ila raka'a ala suduri qadamaihi, na kusimama kwake kwenda katika rakaa nyingine kwa ncha za vidole vya miguu yake. Mu'tamidan biyadaihi ala fakhidhaihi, hali ya kutegemea kwa mikono yake juu ya mapaja yake wakati wa kuinuka. Waliftirashu fil julusi baina sataini, katika sunna za vitendo ni kikao cha iftirash katika kukaa baina ya sidda mbili. Wa fit tashahudi al-awwal, pia katika tashahudi ya kwanza kikao kile cha iftirash. Wa tawarruku fi thani, katika sunna za vitendo ni tawarruk katika tashahudi ya pili, kikao cha tawarruk kile cha kukalia makalio ya upande wa kushoto. Wa wad'u yadaihi ala fakhidhaihi, na kuweka mikono yake juu ya mapaja yake, mabsutataini, hali ya kukunjuliwa, madhmumatail asabi, hali ya kukusanywa vidole, mustaqbilan biha alqibla, hali ya kuelekezwa kibla, baina sajdataini, baina ya zile sijda mbili. Wa fit tashahud, pia katika tashahud mikono hiyo iwe juu ya mapaja. Wa qabdhul khinsari wal binsari min alyumna, na kushika khinsar kidole hiki kidogo, wal binsar na kidole kinachofuatia cha mkono wa kulia. Wa tahliqu ibhamiha ma'al wusta, na kufanya tahliq ya kidole chake gumba cha pamoja na cha katikati, ndio tahliq. Wal ishara bi sababatiha, na kuashiria kwa hiki sababa, yani musabiha kidole hiki cha kuashiria katika tashahud. Waliltifatu yaminan wa shimalan fi taslimihi, na kuzungusha uso wake upande wa kulia na wa kushoto wakati wa kutoa salamu. Watafdhilu shimali ala alyamini fil iltifat, na kufadhilisha upande wa kushoto kuliko katika kuzunguka baada ya kutoa salamu. Yaqul Sheikh al-Abbad hafidhahullah, taqaddama dhikru al-mustahabbat al-fi'liyya wal-istidlal 'alayha fil jumla fi mawadhi'iha fi sifati as-salah, imetangulia kutajwa sunna hizi za vitendo na pia dalili za sunna hizo kwa jumla katika sehemu zake katika sifatu salah, imetangulia kuelezewa hizo sunna za vitendo. Wa lam aqif ala dalilin sarihin fi tafdhil ash-shimali ala al-yamini fi al-iltifati fi as-salam, ashara anasema sijaona dalili sahihi, sijaona dalili sahihi ya kufadhilisha upande wa kushoto kuliko wa kulia katika kuzunguka fi salam, katika kutoa salamu, hakuna dalili ya hilo. Hiye kena zana fi salame, katika salamu. Inamana hapa alikusudia salamu hii. Watafdhilu shimali ala liyamin fil iltifat, kufadhilisha upande wa kushoto kuliko wa kulia katika kuzungusha uso katika salamu. Sheikh hapa Muhammad Abdul Wahhab anakusudia katika salamu, ndio maana Sheikh Al-Abbad anasema walam aqif ala dalilin sarihin fi tafdhili shimali ala liyamin fil iltifat fi salam, sijapata dalili sahihi ya kufadhilisha upande wa kushoto kuliko wa kulia katika kuzungusha uso katika salamu. Waqad taqaddama 'inda dhikri salam hadithu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu fi liltifati yaminan hatta yura bayadhu khaddihi wa shimalan kadhalik. Imetangulia ilipotajwa wakati wa salamu kutajwa hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kuzungusha uso upande wa kulia mpaka ionekane au uonekane weupe wa hii khaddi yake, na kushoto hivyo hivyo, lakini hakuna dalili ya kwamba inafadhilishwa upande wa kushoto kuliko wa kulia katika kutoa salamu. Hakuna dalili. Watakadama hadithu Sa'id ibn Abi Waqas bilafzi kuntu ara Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddihi. Nilikuwa nikimuona Mtume wa Allah sallam akitoa salamu upande wake wa kulia na upande wake wa kushoto mpaka naona weupe wa khaddi yake. Walaysa sarihan biikhtisasi shimali biru'yati bayadhi alkhaddi. Hadithi hiyo haiko wazi, haikuweka wazi kuhusu upande wa kushoto kuonekana huo weupe wa khaddi yake. Nivamo, kama ndivyo alivyokusudia Sheikh Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab kwamba upande wa kushoto ndiyo mtu azungushe sana uso wake ili ionekane hii khaddi yake ya kushoto. Ndio maana asema watafdhilu shimali al-yamini fil tifat, lakini asema hadithi hiyo haikuweka wazi hivyo, ni kwamba pande zote mbili mtu anapozungusha uso wakati wa salam uonekane weupe wa hii khaddi yake. Inaitwa nini kwa Kiswahili? Shavu ni hili bwana. Hii. chiki ni kizungu, tunasema Kiswahili. Sijui inaitwa Tayib. Qala fa huwa muhtamilun bi an yakuna raji'an ila al-yamini wa shimali. Hii inawezekana kwamba hii inarejea upande wa kulia na wa kushoto, pande zote mbili ionekane hii khaddi, si upande wa kushoto peke yake. Wa hadithu Abdullah ibn Mas'ud fihi at-tasrihu bi tasawihi ma fi dhalik. Hadithi hii Abdullah ibn Mas'ud inaweka wazi kuwa sawa katika upande wa kulia na wa kushoto, pande zote mbili mtu azungushe uso mpaka ionekane hii khaddi yake zote mbili za upande wa kulia na wa kushoto. وحديث المراوحة بين القدمين في القيام رواه النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي سنده انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أسمى حديث يا مراوحة كتجميع إلى كتجميع وكتوى قسمامة بين القدمين في القيام. حديث يا ميبوكي الإمام النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه katika sanadi yake kuna inqita, lianna aba ubaida hajamsikia baba yake عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والمراوحه بين القدمين الاعتماد على احداهما, kutegemea upande yani mguu mmoja wao, kutegemea ala ihdahuma, kutegemea mguu mmoja katika miwili, ثم الاعتماد على الاخرى لتستريح الاولى, kisha kutegemea mwingine ili huwa mwanzo upumzike. Ndio murawa hasema yani ile kutegemea kwa mfano mguu wa kushoto wakati mtu amesimama au mguu wa kulia wakati mtu amesimama ndio murawaha. Sasa hii hadithi yake ina inqita, sio sahihi, sio sahihi wa hakadha wal qiyam yakunu bil i'timadi alayhima jami'an, kusimama inakuwa ni kwa kutegemea miguu yote miwili, sio kutegemea upande mmoja alafu upande mwingine. Mmenielewa? Katika kusimama mtu anategemea miguu yote miwili sawa kwa sawa, sio kutegemea upande mmoja alafu akapumzika upande huu wakati wa kusimama huo. Haya, hii ndio kuonesha usawa wa manhaji hii ya salaf, manhaji hii ya al-sunna wal jamaa. Sio kwamba jambo akilisema shekhe ni hivyo hivyo hata kama amekosea, hapana. Wale masufi shekhe wao akiandika hivi tu basi ni hivi hivi, wewe uweze ukasema ah shekhe hapa ameteleza, hii hadithi ni dhaifu, hapana. Madam ameandika ni hivyo hivyo, sio hivyo. Manhaji al-sunna wal jamaa, shekhe yote akikosea aya anaambiwa hapa amekosewa, anafanyiwa hapa usahihi. Kwa jambo la kushika mikono chini ya kitovu, hadithi yake ni dhaifu. Jambo hilo la murawa hakutegemea upande mmoja, hadithi yake ni dhaifu, kama alivyoelezea Sheikh rahimahullah hafidhullah Sheikh al-Abbad. Kadhalika kufadhilisha upande wa kushoto kuliko wa kulia katika kuzungusha uso pia sio sahihi. Unaona, hii ndio manhaj sahihi ya al-sunna wal jamaa. قوله وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء. أما سجود يكسهاو أنا سمع الإمام أحمد هو يفذي وكتكان متوم صلى الله عليه وسلم ما بمتانو سلم من اثنتين فسجد متوم يلتوى سلام وكركا أمبيلي أكا سجود سجود السهو صلى ركا أني. Alipofika rakaa ya pili akasahau akatoa salamu, halafu fasajada lisahwi, akasujudu sijda mbili za kusahau. Wasallama min thalathin, pia mtume alitoa salamu kwa rakaa tatu kwa kusahau, fasajada akasujudu sujudu sahwi. Wa fi ziyada, pia katika kuzidisha kitu pia kuna sujudu sahwi. Wan nuqsan, na kupunguza kitu katika sala pia kuna kusujudu sahwi. Wakama mini thintaini falami ya tashahad, mtume alisimama kwa rakaa mbili na haja soma tashahudi ya mwanzo, pia akafanya nini? Sujudu sahwi. Kala al-Khattabiyu al-mu'tamadu alayhi inda ahli al-ilmi hathihi al-ahadithu al-khamsa, linalotegemewa kwa ahli al-ilmi ni hizi hadithi tano, yani haditha ibni Mas'udin wa abi Sa'idin wa abi Hurairah wabni Buhaina, hadithi mbili za Ibn Mas'ud zinazoelezea mtume kwamba alisahau akasujudu sujudu sahwi, na hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri na hadithi ya Abi Huraira na Ibni Buhaira Abu Haina. Qala al-hadithu al-khamsa al-mu'tamadu 'alayha 'inda ahli al-'ilmi allati ashara ilayha al-Khattabi fi kitabihi Ma'alim as-Sunan, hadithi zitano zinazotegemewa kwa ahli al-'ilmi ambazo aliziashiria al-Imamu al-Khattabi katika kitabu chake Ma'alim as-Sunan al-Mujallad al-Awwal safha 38 ba'da al-200. Al-Awwal, hadithi ya kwanza, hadithu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam salla adh-dhuhra khamsan, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali salatu adh-dhuhri rak'a 5 kwa kusahau. Faqila lahu, akaulizwa azida fi salah, je, imezidishwa sala hii, labda umepewa wahi salatu dhuhri ni rakaa 5. Faqala wa ma dhaka, kwa nini hilo, mbona mwaniuliza hivyo? Qala sallaita khamsan, akamwambia usahabi umesali rakaa 5. Fasajada sajdataini baada ma sallama, mtume akasujudu sijda mbili za kusahau baada ya kutoa salamu. Baada ya kutoa salamu akasujudu sijda mbili za kusahau kisha akatoa salamu tena. Hii ziada akizidisha mtu ni kwamba anatoa salamu mara mbili, anatoa salamu halafu ndio anasujudu sijda mbili halafu anatoa salamu mara ya pili. kumtume alizidisha akafanya hiyo sujudu sahwi sijda mbili za kusahau baada ya kutoa salamu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wal hadithu fihi ziyadatu rak'a, hadithi hii inakuzidisha rak'a. Wa sujudu liziyada ba'da salam, sujudu sahwi kwa sababu ya kuzidisha ni baada ya salamu. Kuzidisha chochote si kuzidisha rak'a, kuzidisha chochote ni ba'da salam, hiyo sujudu sahwi. الثاني حديث يبيلي حديث ابن مسعود الذي رواه إبراهيم عن علقمة عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص علي صالح ثم صلى الله عليه وسلم أسمه إبراهيم راوي الحديث سجوي علي زديشة أو علي بنغوزة فلما سلم علي بطوى سلامه قيل له وكان بي ويا رسول الله ahadatha fi salati shay'un, je limetokea jambo lolote katika sala? Qala wa ma dhak, mtume akauliza ni lipi hilo? Qalu sallaita kadha wa kadha, umesali kadha wa kadha. Fathanna rijlahu, mtume akapindisha mguu wake. Wastaqbala alqibla, akaelekea qibla. Wasajada sajdataini, akasujudu sijda mbili za kusahau. Thumma sallama, kisha akatoa salamu. Falamma aqbala alaina biwajhi, alipotuelekea kwa uso wake. Qala innahu law hadatha fi salati shay'un lanabba'tukum bihi, hakika lau lingetokea lolote katika sala ningekufahamisheni jambo hilo. Walakin innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun, lakini mimi ni mtu kama nyinyi nasahau kama mnavyosahau. Fa idha nasitu fadhakiruni, nikisahau nikumbusheni. Masahaba hawakuwa ukimkumbusha wakiona labda ni wahi ameshukushiwa ndio akafanya jambo hilo, lakini mtume akawaambia kwamba innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun fa idha nasitu fadhakiruni, mimi ni kama nyinyi nasahau kama mnavyosahau. Nikisahau nikumbusheni. Kuna kijana mmoja simjui nani, kijana mmoja simjui nani, niliswalisha kama sikosei salatu al-Eid, sikumbuki ni mwaka gani, nikasahau takbiratu al-Eid rakaa moja nikasahau takbiratu al-Eid rakaa moja, nikaendelea mpaka nikamaliza swala. Sasa ikapita kama siku moja hivi, kuna kijana akanipigia simu, mbona umeacha umesahau zile takbira zaidi, mbona umesahau mbona umesahau takbira zaidi? Nawaambia mtume alisahau rakaa, mimi si nimesahau takbira, mtume alisahau rakaa akazidisha rakaa moja. Sasa mimi na mtume nani aula? Kuna watu wengine bana, kusahau pia mtu ulisa la hawla. Kwa hiyo mtume anasema walakin innama ana basharu mithlukum ansa kama tansaun fa idha nasitu fadhakiruni, nikisahau nikumbusheni. Wa idha shakka ahadukum fi salatihi falyataharra sawaba falyutimma alayhi thumma yusallim thumma yasjudu sajdataini, akitia shaka mmoja wenu katika sala yake falyataharra sawaba, akusudie na ajitahidi kufanya usawa. Faliyutimma alayhi, akamilishe hiyo sala. Thumma yusallim, kisha atoe salamu. Thumma yasjudu sajdataini, kisha sujudu sijda mbili za kusahau. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hizi ni sababu za kusahau, za sujudu sahwi, ima kusahau au kutia shaka. Kutia shaka pia ni moja katika sababu za sujudu sahwi. Al-hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Walma'na annahu idha shakka fi rak'a, maana yake ni kwamba mtu akitia shaka katika rak'a, hal hiya thaniya au thalitha, je ni rak'a ya pili au ni ya tatu, fataharra sawaba, akajitahidi ule usawa. Wa ghalaba ala dhannihi annaha thalitha, ikaghilibu katika dhana yake kwamba ile ni ya tatu. I'tabaraha thalitha, ataizingatia ni ya tatu. Wa atamma salatahu binaan ala dhalik, atakamilisha sala yake kwa kuzingatia kwamba ni hiyo yuko sawa rakaa ya tatu, thumma sajada lisawi baada salam, kisha atasujudu kwa ajili ya kusahau baada ya kutoa salamu. Hii ni hukumu ya kutia shaka katika rakaa. Hasa ikighilibu katika dhana yake kwamba ni kweli ni ya tatu, yani dhana yake ina nguvu kwamba hii ni rakaa ya tatu, hapo ataizingatia ni ya tatu, halafu akamilishe sala yake, kisha atasujudu kwa ile shaka. Lakini akitia shaka kwamba ni ya tatu, ni ya pili, sasa hapo hana uhakika, hapo ataifanya hiyo ni ya pili. الثالث حديث يتات حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته مجوين وكتيا شك كتك صلاياك فلم يدري كم صلى هجوي أم صلي ركا أنغابي ثلاثا أم أربعا ركا تات أو ن فليترح الشك وليبن على ما استيقن atupilie mbali hiyo shaka na azingatie ule uyakini na uhakika. Uhakika ni raka tatu. Akitia shaka hivyo ni ya tatu au ni ya nne au ni ya pili au ni ya tatu, uhakika ni kwamba ni ya pili. Ndio waliyabin ala mastaiqana thumma yasjudu sajdataini kabla an yusallim, kisha sujudu sijda mbili kabla ya kutoa salamu. Fa in kana salla khamsan, akiwa amesali tano, shafa'na lahu salatahu, hizi sala hizi rakaa zitamuombea shafaa hiyo sala yake. Wa in kana salla itmama li 40 kana targhima li shaytan, akiwa amesali kwa kukamilisha zile nne, anakuwa hiyo zile sujudu sahwi ni za kumuudhi yule shaytan. Na kishaytan ndiye anemfanya hivyo, akamtia tashwishi akasahau hivyo. Kwa hiyo ile sujudu sawa inakuwa ni targhima lishaitan, kumuudhi shaitani ambaye ndiyo sababu ya kusahau kwake huyo mwenye kusali. Rawahu Muslim. Walmaana annahu idha shakka fi rak'atin, hal hiya thalitha au rabia, maana ni kwamba mtu akitia shaka katika rakaa hiyo ni rakaa ya tatu au ni ya nne, walam yaghlib ala dhannihi annaha rabia, haikushinda katika dhana yake kwamba ni rakaa ya nne, yani dhana yake haina nguvu kwamba ni rakaa ya nne, fa innahu yabni ala al-yaqin wa huwa al-aqall, hapo atazingatia ile uhakika. Uhakika ni ile idadi chache ambapo ni rakaa ya tatu. Wa yati bir-rabi'a, kisha ataleta rakaa ya nne. Wa yasjudu qabla salam, atasujudu kabla ya kutoa salamu. Hii ya kutia shaka, atasujudu kabla salam. Arabi hadithi ya nne, hadithi wa Abi Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kal, inna ahadakum idha kama yusalli jaa shaitanu falabbasa alayhi hatta la yadiri kam salla. Tumia nasema mmoja wenu, yakulu sallallahu alayhi wa sallam, mmoja wenu akisimama akiswali huja shaitani, shaitani anakuja, falabasa alaihi, anamtatiza, hata la yadiri kam salla, mpaka hajui amesali rakaa ngapi, ni shaitani huyo. Fa idha wajada dhalika ahadukum falyasjud sajdataini wa huwa jalis, akipata mmoja wenu hivyo na sujudu sijda mbili na hali amekaa. Hii ni hadithi nyingine inayothibitisha sujudu sahwi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wali Abi Huraira hadithun akhar fi sahwi, Abu Huraira ana hadithi nyingine katika kusahau. Qala salla lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam salata al-asr, alijusalisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam salatu al-asr, fasallama fi rak'ataini, mtume swalla sallam akatoa salamu kwa rakaa mbili. Faqama dhul yadaini, akasimama dhul yadaini, mmoja katika masahaba anayejulikana kwa dhul yadaini, mikono yake ilikuwa ni mirefu kidogo. Faqama dhul yadaini, akasimama dhul yadaini, faqala aqsiratis salatu ya rasulullah am nasita, je sala hii imepunguzwa ya rasulullah, imepunguzwa sala hii imekuwa ni rakaa mbili au umesahau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dhalika lam yakun, yote hayo hayakuwepo, sala haikupunguzwa wala sijasahau. Faqala qad kana ba'du dhalika ya Rasulullah, limetokea baadhi ya hiyo ya Rasulullah, aidha umesahau au imepunguzwa. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an-nas, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekea watu kama kuuliza. Faqala asadaqa dhul yadain, amesema kweli dhul yadain kwamba mimi nimesahau? Faqalu na'am ya Rasulullah, masahaba akasema ndio ya Rasulullah. Faatamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya min as-salah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akakamilisha ile zile rakaa zilizobakia mbili katika sala. Thumma sajada sajdataini wa huwa jalisun ba'da taslim, kisha akasujudu sijda mbili na huku amekaa baada ya kutoa salamu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu, sawa eh? Qala wa ar-rak'atani al-akhiratani min as-salati اتى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحصل فيها نقص, hizo rak'a mbili za mwisho za sala Mtume alizileta, Mtume صلى الله عليه وسلم alizileta, haikupatikana upungufu, alizikamilisha. Wa inna ma zida fiha taslim fi wasatiha, isipokuwa ilizidishwa kutoa salamu katikati yake. Fasajada lahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ba'da salam, ndipo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasujudu baada ya kutoa salamu. Tumeelewa hapa kwa nini Mtume alisujudu ba'da salam na alipunguza hizi rakaa? Anasema hizi rakaa alizikamilisha, haikupatikana upungufu, ziada imetokea kwa ile salamu aliyoitoa baada ya rakaa mbili, ndio ziada. Kwa ndio maana akasujudu sijda mbili za kusahau ba'da salam. الخامس حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر. حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه نكما متوم صلى الله عليه وسلم علي وصليش صلاة الظهر مع صحابة, فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس, أكسماما كتكرك عمبيل زمانزو حكوكاك وادلي يتشهدي ليمانزو. فقام الناس معه, watu wakasimama pamoja naye masahaba. Hatta idha qadha salata, mpaka alipomaliza sala. Wantadhara nnasu taslimahu, watu wakingojea kutoa salamu kwake. Kabbara wa huwa jalis, alileta takbir na huku amekaa. Fasajada sajdataini qabla an yusallima, akasujudu sijda mbili za kusahau kabla ya kutoa salamu. Thumma sallama, kisha akatoa salamu. Hapa alipunguza hapa alipunguza, tashahudi ya kwanza alisahau, ndipo akasujudu sijda mbili kabla ya kutoa salamu kisha akatoa salamu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Qala Sheikh hafidhahullah, walladhi hasala fi hadhihi salati naqsu at-tashahhud al-awwal wal julus lah, lilopatikana katika sala hii ni upungufu wa tashahudi ile ya mwanzo na kukaa kwa ajili ya tashahudi hiyo, yote ilitokea upungufu kwa hayo mawili. Wa qad sajada lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qabla as-salam, kwa hiyo alisujudia Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kutoa salamu kwa sababu ni upungufu. Wa dhakara an-Nawawi fi al-Majmu' anna al-ahadith as-sahiha allati taduru alaiha ahkamu sujudi sawi sita, al-Imam an-Nawawi katika Majmu' amesema kwamba hadithi zilizo sahihi zinazozungukia hukumu za sujudu sawi ni sita. Wa hiya al-ahadithu al-khamsa allati taqaddamat, hizo ni hadithi tano zilizotangulia. Illa annahu lam yadhkur haditha ibn Mas'udin fi ziyadati rak'atin khamisa, isipokuwa al-Imam an-Nawawi hajataja hadithi ibn Mas'ud katika kuzidisha rakaa ya tano. Wa dhakara hadithai Abi Huraira, akataja hadithi mbili za Abi Huraira. والسادس عنده حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه, حديث يسيتا كواكي ني حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو بمعنى حديث أبي سعيد المتقدم حديث هي يا عبد الرحمن بن مسعود إيكو كتكمان يا حديث يا أبي سعيد الخدري إليو تانغوليا كيو نيومانا أمسيما نسيتا لكن كو سبابو هي نمانا هي حديث أبي سعيد الخدري كو هيو أنجيو مانا هابا شيخ أكسيما نيتانو إليا كتيا شاكا أخرجه الترمذي وابن ماجه والوجوه التي ذكرها الشيخ رحمه الله عن الإمام أحمد جيء لزيتاجة الشيخ رحمه الله شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كنت كان إمام أحمد الأول وهو السلام من اثنتين لكتوى سلام كركا أمبيلي بدل كتوى سلام بعد ركا أني جاء في حديث أبي هريرة والثاني الزيادة لكزدي شركا وقد جاء في حديث ابن مسعود والثالث والرابع النقص والقيام من الثنتين والقيام من الثنتين ولم يتشهد وبنغفو نكسماما كوركا أمبيلي نهج سوما تشهدية موانزو هجكا قد جاء في حديث عبد الله بن بحينة والخامس السلام من ثلاث هيتانو حديث يتانو نكتوى سلام كوركا تاتو وقد جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم صلى الله عليه وسلم لصلاه صلاة العصر أكتوى سلام كركعتات ثم دخل منزله كشا كان يجمني كواكي فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول akasimama mtu mmoja anaitwa al-Khirbaq na alikuwa katika mikono yake kuna urefu ndio udhul yadaini faqala ya rasul allah fadhakara sani'ahu akataja kile kitendo chake wa kharaja ghadbanu yajurru ridaahu hatta intaha ila an-nas mtume akatoka hali ya kukasirika anakokota nguo yake ridaa yake ile ya juu mpaka akafika kwa watu faqala asadaqa hadha جيه وذو اليدين يمسر كويلي قالوا نعم فصلى ركعة ثم يكسل ركعة موجة إلي ثم سلم كشاكة وسلام ثم سجد سجدتين كشاكة سجود سجدميلي ثم سلم كشاكة وسلام راه مسلم والرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالركعة الباقية mtume akailete ile rakaa iliyobakia waqad zada tasliman qablaha alizidisha salamu kabla yake fasajada lahu sallallahu alayhi wasallam ba'da salam wa sallama ba'dahu jumana akasujudu sallallahu alayhi wasallam baada ya kutoa salamu na akatoa salamu tena baada yake sawa eh sababu alizidisha hii alizidisha salamu undhur masail al-imam ahmad bi riwayat ibnihi salih ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج والمغني لابن قدامة المجلد الثاني صفحة 403 والله ورسوله أعلم.